Przylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia w piątek, 5 kwietnia, minęła 14. A serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. MSZ przekazał ambasadorowi Izraela notę protestacyjną w sprawie ostrzelania konwoju humanitarnego i śmierci wolontariuszy. Od północy cisza przed samorządowym głosowaniem. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest nasz reporter. Prokuratura otrzymała dokumenty w sprawie inwigilowania przez Orlen Bartłomieja Sienkiewicza. Ambasador Izraela przeprosił za śmierć Polaka w Strefie Gazy. Rano w siedzibie MSZ-u z Jakowem Liwne rozmawiał wiceminister Andrzej Szejna. To było stanowcze spotkanie. Na początku padło słowo przepraszam, powiedział wiceszef resortu. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz. W trakcie kilkudziesięciominutowego spotkania strona polska przekazała notę protestacyjną. Zawarto w niej kilka żądań, m.in. odszkodowanie dla rodziny Polaka, proces karny dla żołnierzy odpowiedzialnych za ostrzelanie konwoju, a także przestrzeganie rezolucji ONZ i zawieszenie broni w Strefie Gazy. To było stanowcze spotkanie. Opowiadał o przebiegu rozmowy wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Odebrałem to spotkanie i stanowisko ambasadora Izraela jako zmianę tonu. Przede wszystkim przeprosił. Wiceszef MSZ negatywnie ocenił też wpisy izraelskiego dyplomaty, jakie ten zamieścił po poniedziałkowym ostrzale. Przekazałem, że to nie był zwykły incydent wojenny, a morderstwo, powiedział Andrzej Szejna. W trakcie rozmowy przed siedzibą MSZ młodzi z Inicjatywy Wschód i Koalicji Wolna Palestyna zorganizowali manifestację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Stany Zjednoczone będą monitorować efektywność pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, zapowiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Izrael zaakceptował otwarcie dwóch nowych korytarzy humanitarnych. To naprawdę musi być mierzone wynikami. Przyglądamy się takim czynnikom jak liczba ciężarówek, które wjeżdżają do Strefy Gazy, ale też swobodnie się w niej przemieszczają. Niepokoi nas, że prawie cała populacja jest dotkliwie pozbawiona bezpieczeństwa żywnościowego. To wskazuje na klęskę głodu. Będziemy się uważnie temu przyglądać, aby zobaczyć, że są zmiany. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że dalsza pomoc Stanów Zjednoczonych dla Izraela będzie zależała od kroków podejmowanych w celu zapobieżenia cierpieniom ludności cywilnej w Strefie Gazy. Ponad 29 milionów uprawnionych do głosowania i ponad 11 tysięcy komitetów wyborczych. W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. W wielu miejscach wybór będzie jednak mocno ograniczony. Dlaczego? To pytanie do Karola Darmorosa, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. W 412 gminach na wójta, burmistrza lub prezydenta startuje tylko jeden kandydat. By zostać wybranym, musi otrzymać minimum połowę głosów na tak, mówi szef PKW sędzia Sylwester Marciniak. Raczej zawsze dobrze, gdy ten kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta ma konkurenta. Natomiast w tej chwili można powiedzieć w 1/6 gmin startuje tylko jeden kandydat. Przeszło 800 gminach o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta ubiega się dwóch kandydatów, więc wiadomo już, że i tam drugiej tury nie będzie. Co ciekawe, wybory do rad gmin są już rozstrzygnięte w 15 miejscach w kraju. Nie odbędą się wybory, bo jest tylko jeden kandydat i jakby w całej gminie, w tych 15 okręgach. Mimo to PKW liczy na wyższą frekwencję niż 5 lat temu. Wówczas wyniosła ona prawie 55%. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Jeśli dojdzie do postawienia zarzutów w sprawie inwigilacji przez Orlen, będę starał się uzyskać status oskarżyciela posiłkowego, powiedział minister kultury. Szef resortu aktywów państwowych Borys Budka poinformował wczoraj, że w ubiegłym roku Orlen zlecił amerykańskiej firmie inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza. Koncern miał na to wydać około 500 000 zł. Dokumenty w tej sprawie zostały przekazane prokuraturze krajowej, powiedział minister Sienkiewicz. Wierzę, że prokuratura krajowa się tym zajmie, ale ze swojej strony z kolei wystąpiłem do pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara ze specjalnym pismem, prosząc go o objęcie swoim nadzorem działań prokuratury w tej sprawie. Prokuratura będzie wyjaśniała, czy te działania były legalne, powiedział wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Prokuratorzy będą kompetentni w tej sprawie, żeby wypowiedzieć się, czy było to złamanie prawa, czy było to działanie na szkodę spółki, czy była to nielegalna inwigilacja, więc te rzeczy będziemy, myślę, że dowiadywali się w niedługim czasie. Opublikowanie raportu dotyczącego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza domaga się Prawo i Sprawiedliwość, mówi poseł Waldemar Buda.

Omen początek. Kobieta z to kolejna polska premiera tego tygodnia. Tydzień temu w Trójkowo Filmowo rozmawialiśmy ze współreżyserem tego filmu, także współautorem scenariusza i autorem zdjęć Michałem Anglertem. Dzisiaj więc oddajmy głos współautorce, bo to również film Małgorzaty Szumowskiej. Skąd temat osób transpłciowych w jej twórczości? Myśmy zawsze podejmowali jakieś trudne tematy i znajdowaliśmy takie postaci, które są nieoczywiste, z czymś się zmagają i są wykluczone. To jest dość charakterystyczne, myślę, w ogóle dla artystów. Takie postaci są po prostu ciekawe na ekranie, ale myśmy już myśleli o tym 20 lat temu, żeby zrobić film o osobie trans. Michał był wtedy jako operator młody przy operacji korekty płci i to wtedy nikt w ogóle nie wiedział do końca w Polsce, o co to chodzi. Nie było nazewnictwa, nie było środowiska, było małe środowisko. One były takimi pionierkami w owym czasie i bardzo nas zainteresowało to, że jest taki niezbadany temat, szczególnie osoby trans w naszym wieku, no bo co innego jest osoba queerowa młoda. a co innego osoba, która jednak przeżyła tą transformację Polski, co zresztą też jest w filmie. I poza tym mieliśmy poczucie, że jest dużo do zrobienia w tym temacie. Nie ma żadnego prawa regulującego prawa osób trans, nie ma praw dla małżeństw jednopłciowych i jednak poczucie, że może to jest ważne, że może to ma szansę coś zmienić, chociaż wywołać jakąś dyskusję. Mi się wydaje, że na pewno to jest bardziej misja jakaś w ogóle filmowca, tak jak mówię, żeby uczyć empatii nie tylko do tego, co jest w zasięgu ręki, ale też do rzeczy takich bardziej niezrozumiałych. Ale jest na pewno jakiś rodzaj misji w tym, że no ten napis na końcu filmu jednoznacznie pokazuje, że my byśmy bardzo chcieli, ażeby to prawo zaistniało, tak? I to jest ważne dla nas. Na pewno wielkim wyzwaniem było tutaj zbudowanie obsady tego filmu. To historia, która toczy się przecież na przestrzeni wielu lat, więc musieli w niektórych rolach wystąpić różni aktorzy. Jak o tym myślałaś, jak to się kształtowało i dlaczego taki, a nie inny wybór? No, ciekawe było to, że myśmy wtedy już 20 lat temu myśleli o Hajewskiej Małgorzacie. Uważaliśmy, że jej androgeniczna uroda umożliwia absolutnie odegranie takiej postaci. Potem szukaliśmy kogoś podobnego do niej i Mateusz po prostu, więc Sławek jest do niej podobny, a równocześnie okazało się, że jest wspaniałym aktorem. Ale tak naprawdę chcieliśmy obsadzić osobę trans, co było naturalnym wyborem. I niestety nie udało nam się znaleźć odtwórczyni tej roli, bo to rzeczywiście było, raz, że nie mamy aktorek ani aktorów trans zbyt wielu w Polsce. Zdaje się, że tylko jedna osoba, Edmund, zatrudniony w teatrze. I po prostu wyglądałoby to, stwierdziliśmy z Aną Czerwińskim, dziwnie. Jeżeli ktoś by amatorsko próbował grać taką rolę, nie wiadomo, czy to by nie zadziałało na niekorzyść środowiska. I stąd taka wspólna decyzja, żeby jednak właśnie zagrała cis osoba. To jest bardzo film w oparciu o środowisko trans, bo myśmy mieli poczucie, że my nie możemy się wypowiadać na ten temat tylko sami, co sobie małe jojne wyobrażał wojnę, bo my nie wiemy tego. Ja nie jestem osobą trans, nie siedzę w jej głowie, jestem osobą cis. Dlatego otoczyliśmy się bardzo dużą grupą osób trans. Edyta Becker, Ania Grodzka, ale też właśnie Anu Czerwiński, Angela Gettler i 80 osób, które wystąpiło u nas w filmie. I tutaj, co ciekawe, chyba pierwszy raz w historii w ogóle na świecie, osoby trans wystąpiły w uniwersalnych rolach. Także nie wiecie, kto to jest, bo oni po prostu nie grają osób queerowych. Chociaż są sceny rzeczywiście spotkań. To jest akurat autentyczna scena, którą żeśmy zrobiliśmy. To są właśnie wszystkie te osoby, które u nas w filmie zagrały. To jest ta scena im dedykowana, za nią Grodzką, ale też wiele z tych osób gra w różnych innych rolach w tym filmie. Jest niezwykle zrealizowany obraz w tym filmie. Lokacje, sposób opowiadania o Polsce lat 80., 90. Wręcz nawet mam wrażenie skojarzenia z twoimi dokumentami, starszymi filmami. No właśnie, jak to się kształtowało, ten obraz? My bardzo chcieli zrobić ten film klasycznie. Uznaliśmy, że jeżeli temat jest dla niektórych, dla wielu, nieklasyczny, to może użycie środków wyrazu klasycznych i taka bardzo klasyczna narracja byłaby tutaj dobra. No i bardzo nam się narzucał ten link z historią naszych żyć, w sensie tego, że my jesteśmy dziećmi transformacji i chcieliśmy trochę pokazać właśnie historię Anieli na tle tej transformacji kraju i jej transformacji. I bardzo precyzyjnie szukaliśmy tego miejsca, to są Wambierzyce na Dolnym Śląsku, ale parę innych miasteczek też, takim wyglądem przypominające wręcz płótna Szagala, wiesz, coś niesamowitego ten krajobraz. I na pewno chcieliśmy, żeby ten film był piękny, żeby ten film nie był brzydki, żeby to nie był taki werystyczny film z taką właśnie naturalistyczną kamerą. Właśnie wydawało nam się, że ta historia fajnie się opowie w rozmachu pewnym paradoksalnie, nie? Niż w takiej tylko i wyłącznie intymności. No tak. I to się bez wątpienia udało. Kobieta z to naprawdę film przepiękny w tej warstwie wizualnej, ale też aktorzy grają w dosyć specyficzny sposób i o tym z Małgorzatą Szumowską porozmawiamy za 3 minuty. Just wanna wake up with you. I just wanna. wanna wake up with you. Sing it. I just wanna wake up with you. I just wanna wake up. Myślę, że w ogóle takie środki wyrazu u aktorów, czy w ogóle w kinie, że ktoś płacze albo krzyczy, albo i tak dalej, się rzadko sprawdzają. Myślę, że te właśnie wszystkie takie wstrzymane emocje, to, że ktoś chce płakać, ale powstrzymuje łzy, albo chce krzyczeć, powstrzymuje krzyk, są te najmocniejsze emocje. A jeszcze wracając do twoich współpracowników, no to trzeba zauważyć, że wielu jest stałych albo takich, z którymi, wiele osób, z którymi pracowałaś od lat, no ale też Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, to Szczęśliwy Człowiek, twój debiut, Joanna Kulik, sponsoring, to jest ważne? No dla mnie bardzo, ja nie lubię robić castingów i wolę sięgać po osoby, które znam i znam też prywatnie, bo jestem typem reżysera, który więcej wyciągnie lekcji o aktorze z prywatnej kolacji z nim, czy trzech spotkań, niż z prób. Jestem tym typem i nie jestem odosobniona w tym, bo jak słucham wywiadów z różnymi reżyserami, wiele osób tak ma. I ja po prostu wiem, jak pracuję z Mają Ostaszewską, czy jak pracuję z Aśką Kulik, czy jak pracuję z Chajewską. Wiem, czego od nich oczekiwać, wiem, w jaki sposób je poprowadzić. Jest też to wzajemne zaufanie. Czyli ta cała praca, nie traci się energii. A jak pracujesz z tymi, z którymi pracowałeś po raz pierwszy? Mateusz Więcławek, Bogumiła Bajor? No, myślę, że to właśnie często nastręcza pewnych zawsze problemów przez pierwsze dni. Pamiętam do dziś, jak pracowałam z Gajosem, Januszem Gajosem przy Body Ciało, no to 5 dni nam zajęło takie docieranie się. On nie za bardzo rozumiał moje metody pracy, ale w końcu dogadaliśmy się i wtedy to już po prostu szło jak po przysłowiowym maśle. Więc tak, no przyznaję się, że przez to, że ja nie lubię za dużo mówić, za dużo tłumaczyć, o co mi chodzi, jestem dość sucha w pracy. Mówię proszę w prawo, proszę w lewo, mniej więcej, no to niektórzy ludzie nie wiedzą, o co mi chodzi, tak? Skąd takie podejście? Ja mam po prostu poczucie, że zmierzam do celu. I jakby ten cel jest dla mnie najważniejszy. I często jestem dość tak na skróty, że tak powiem. Co osób, które mnie nie zna, może irytować. Bogusia jest wspaniała, na pewno będę z nią jeszcze robić filmy. A z Mateuszem? Też, on jest wspaniały. No nie, to jest w ogóle moim zdaniem mega talent. Mateusz Więcławek, żeby nie było wątpliwości. Tak, Mateusz Więcławek, wielki talent. Na razie pierwsze pozytywne mamy bardzo odbiór. I no myślę, że ten film chyba tu jest bardziej potrzebny niż za granicą, no bo jednak tutaj wywołuje jakąś dyskusję, rozmowę, gdzie za granicą często te sprawy już ma pozałatwiane. Ten film jest merytoryczny, bo ten film to nie ma ani jednej wymyślonej sceny. To są wszystko autentyczne przeżycia osób trans. Tak był pisany scenariusz? Tak. I tak poznaliśmy też pary, trzy pary takie jak Iza i Aniela. To nie są w ogóle rzeczy wymyślone. Znając cię, to oczywiście już pewnie jesteś 2-3 filmy do przodu. Co się dzieje teraz w twojej głowie, kiedy kobieta z pojawia się w polskich kinach? Ryko mnie zna. No my już bardzo zaawansowani w kolejnych projektach. Nie przeczę. Mamy przynajmniej 2 projekty anglojęzyczne, których jeden już ma obsadę. Mogę nawet zdradzić, bo Amy Lee Wood, Sex Education aktorka, która teraz gra w White Lotus 3 i Johnny Flynn, który grał Davida Bowie, brytyjski aktor, znaczy oboje są to brytyjscy aktorzy, znakomici aktorzy, którzy są bardzo znani w teatrze brytyjskim. Także miałam też teraz przyjemność właśnie być na sztuce, gdzie Johnny Flynn gra Richarda Wartona i no to jest jeden projekt. Stąd... A jaki temat filmu? A na razie nie będę mówić, ale no to mamy jeden temat, a drugi mamy w developmencie z brytyjską scenarzystką, młodą, wspaniałą scenarzystką. I jeszcze mam jeden polski film, na którym nam bardzo zależy i nie wiadomo, czy ten film tak naprawdę nie wydarzy się w pierwszej kolejności, bo to nigdy nie wiadomo. Na pewno on wymaga najmniejszych nakładów finansowych. A powiedz, czy ciągle aktualne są plany kolejnej współpracy z Juliette Binoche czy z Naomi Watts? Oczywiście. Z Juliette Binoche scenariusz właśnie jej wysłałam, który dla niej napisałam. Czekam na jej feedback. Juliette bardzo chce zrobić ze mną kolejny film. Myślę, że do tego też prędzej czy później dojdzie. Z Naomi Watts oczywiście... Też miałyśmy projekt, ale na razie nie robimy go, na razie to się rozmyło trochę. Ale gdybym tylko podejrzewam, miała z Michałem jakiś super projekt dla niej, nie byłoby w ogóle żadnego powodu, ażeby ona miała nam odmówić, bo ta współpraca super przebiegała. No i tak to się szczęśliwie złożyło, że podczas premiery filmu Kobieta z udało mi się uzyskać, no myślę, dosyć sensacyjne przy okazji informacje dotyczące przyszłej współpracy z gwiazdami światowego kina Juliette Binoche czy Naomi Watts, aby te wszystkie plany wcześniej czy później udało się zrealizować. Hold tight, we're going out. Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta od dzisiaj w naszych kinach. Oddajmy w takim razie jeszcze głos odtwórczyniom głównych ról w tym filmie, bo przyznają to od razu, było to dla nich niezwykłe doświadczenie. A te główne role, właściwie filmowe małżeństwo, zagrały Joanna Kulik oraz Małgorzata Hajewska, Krzysztofik. Myślę, że cały czas rozumiem, jestem aktorką, nie mam tych doświadczeń, ale mam doświadczenia ludzkie i wydaje mi się, że tego poszukiwaliśmy, właśnie tego, kiedy człowiek może mówić prawdę, kiedy prawdy nie może powiedzieć, co staje mu na drodze i kiedy jest szansa na to otworzenie się. I myślę, że to, że gdzieś jednak chyba czujemy się, to stwarzało to bezpieczeństwo, tak. Że nie trzeba było czasami nawet za wiele mówić, ale spojrzeć na siebie. Scena w sądzie to nie było miłe doświadczenie, patrzeć jak po drugiej stronie sali siedzi Joanna, siedzi Iza, ale no mówię, to się tak niesamowicie mieni i muszę powiedzieć przy wszystkich, że jej nie kocham. Tak, i niby wiemy, że to nie jest prawda, ale wypowiadając to, rani, bo gdzieś to zaczynasz wierzyć jakby, no, tworzy się konflikt, znaczy te słowa ranią, no bo są, coś nazywają, ale przez to, że one się tak jednak bardzo kochają, to jakoś zaczynają myśleć o tym, że może to nie. No i też dlaczego musimy skłamać, dlaczego dochodzi do tego kłamstwa, gdzie są te granice, poza tym mówię, tych scen w sądzie jest kilka, prawda? Razem idziemy też do prawnika i nagle dowiadujemy się tak naprawdę dzięki niemu, przez co musi przejść osoba trans. Musi pozwać własnych rodziców, potem scena z rodzicami w sądzie. Mówię, z drugiej strony mieliśmy wsparcie trans osób, które własnym doświadczeniem, znaczy te osoby w dużym stopniu mają już to przepracowane. Widzimy, że można z tym żyć, ale po co? Wydaje mi się, że to, o czym mogłyśmy razem rozmawiać, ale też właśnie z osobami trans, indywidualnie, ale też mówię, lektury, nie wiem, chodzenie razem na spacery, też jednak było, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to też była wielka frajda, że wyjechałyśmy. Tak, jednak były zdjęcia wyjazdowe, że mogłyśmy się temu oddać, mieć ten czas na spotkanie. I spokój też. Ale też spokój, ale to jest, tak, ale to jest bardzo ciekawe, ale też też co ciekawe, co Haja mówisz, na przykład dla mnie z kolei było, jak rozmawialiśmy, ja zaczęłam mieć te spotkania z partnerkami trans kobiet, w ogóle pojęcie tego tematu, że ja byłam tym zafascynowana, zaciekawiona, bo nie zderzyłam się z taką otwartością, a dzięki temu filmowi, no, społeczność trans, partnerek trans kobiet, bo ja grałam taką postać, to byli ludzie, którzy tak się otworzyli, którzy tyle przeszli w życiu, że to był jakiś honor i zaszczyt, że oni nam dają tę historię, że tak, takie zaufanie też, to nawet było momentami aż trudne, żeby to na pewno dobrze zrobić. Ale też, bo przecież nie wszystkie te historie, nie wszystkie te wątki weszły do filmu. Ale wydaje mi się, że nie wiem jak ty, ale ja jestem bardzo wdzięczna właśnie, zwłaszcza tym osobom trans za otwartość, tak. Za to, że za serce, za cierpliwość, za... Czasem pomyłki nawet, bo przecież no, dużo było różnych z końcówkami i tak dalej. Ale no więc myślę, że razem robiliśmy ten film. Nawet jeżeli te sceny niektóre nie weszły do filmu, ale ja myślę, że to czujemy, że oni tam są. To ja jeszcze muszę zapytać o ten aspekt filmowy. Pani Małgorzato, od pani zaczęła się Małgorzata Szumowska, Szczęśliwy Człowiek, debiut. Jak pani na to patrzy po latach? Po drodze były jeszcze kolejne filmy. No więc właśnie jak dostaję pytanie, czy się zgodziłam, jakie miałam myśli, to znaczy właśnie przez to, że już pracowaliśmy razem, to jest, to nie wiem, Joanna też wcześniej pracowała z Małgorzatą. Ale później. Później, absolutnie później. Ale coś jest takiego w relacji między Małgosią i Michałem, że nie potrzeba znowu tak strasznie wielu słów. Znaczy pewne padają, pewne uwagi i myślę, że oni wierzą, że my to przepracujemy, że my to zrobimy i że jest takie zaufanie, więc to mi towarzyszy w ogóle w pracy z nimi od początku. Ja bardzo tęsknię, chciałabym jeszcze z Hają zagrać w teatrze i może coś właśnie byśmy zagrały, nie wiem co. To moje życzenie. To jest to życzenie, a marzenia się spełniają, nigdy nie jest za późno. Dziękuję. Zapraszamy na kobietę z... Zapraszamy na kobietę z Małgorzata Hajewska Krzysztofik. I Joanna Kulik. tak jak wspominałem, dzisiaj sporo w naszych kinach polskich premier, no ale jest jeszcze jeden film, który nawiązuje w zasadzie już do klasyki kina, a jednocześnie proponuje nam coś zupełnie nowego, no i to właśnie będzie ta zapowiadana propozycja dla najbardziej odważnych, bo mówimy o horrorze. Oto od dzisiaj w kinach Omen Początek, czyli Omen powraca. Myślę, że warto przypomnieć historię tego filmu, bo wszystko zaczęło się w połowie lat 70. Właściwie to był dobry czas dla horroru, takiego, który naprawdę potrafił zatrząść widzami w kinach. Bo przypomnę, wcześniej było Dziecko Rosemary Romana Polańskiego, ogromny sukces, później rok 73, Egzorcysta, no i wreszcie 76, Omen Richarda Donnera. Tu w roli głównej gwiazdor absolutnie kina, Gregory Peck, obok niego Lee Remick i no i wreszcie ta, której bałem się najbardziej, bo gdy nawet dzisiaj sobie przypomnę twarz Billy Whitelaw, no to takie troszkę dreszcze przechodzą po całym ciele, bo to ona właśnie zagrała tę opiekunkę młodziutkiego Damiena z piekła rodem. Jej mimika twarzy, jej oczy to do dzisiaj naprawdę ogromne, ogromne wrażenie. Omen pierwszy właściwie był również wielkim sukcesem artystycznym. Film zdobył 2 nominacje do Oscara, między innymi za piosenkę, a skończyło się Oscarem za muzykę z tego właśnie filmu. No trzeba przyznać, że ona rzeczywiście również budowała bardzo napięcie. No i sądzę też, że ten pierwszy Omen do dzisiaj pozostaje absolutnym klasykiem horroru i filmem, do którego z przyjemnością, może już z nieco mniejszym strachem niż kiedyś, ale pewnie chciałbym wracać. Oczywiście można go znaleźć w sieci. Jak był sukces, no to nie trzeba było czekać długo. 2 lata później pojawił się Omen 3, a w 81 roku Omen 2, przepraszam, najpierw oczywiście, a w 81 Omen 3, ostatnie starcie, no i trzeba powiedzieć, że z każdym kolejnym filmem, które może już nie były tak bardzo udane jak pierwowzór, jednak robiło się coraz bardziej brutalnie i coraz bardziej też mrocznie. Może też dlatego, że główny bohater filmu, Damien, dorastał, aż wreszcie był człowiekiem absolutnie dorosłym. No i wtedy też pojawiła się pewna teoria spiskowa. Zdarzały się wypadki, jakieś nieoczekiwane śmierci. Zaczęto o Omenie mówić w kategoriach filmu przeklętego. No nie jedyny to taki przypadek w historii kina. Bywało i z innymi filmami, ale tutaj jakaś taka otoczka czegoś niedopowiedzianego, jakiejś tajemnicy, czegoś niesamowitego towarzyszyła twórcom filmu. Może też z tego powodu na czas jakiś odłożono tę historię. Omen powrócił w 2006 roku jako remake, czyli właściwie powtórzenie tego filmu Richarda Donnera z 76 roku, no w takiej już bardziej współczesnej, powiedzmy, interpretacji. Tutaj również pojawia się gwiazda Mia Farrow. No i znowu musiało minąć sporo czasu, by twórcy, producenci wrócili do tej historii i oto właśnie dostajemy Omen Początek. Tytuł już sugeruje, że jest to jednak prequel, czyli opowieść, która wprowadza nas do historii pierwszego Omena, bo rzeczywiście przenosimy się w lata 70., oczywiście do Rzymu, bo tam jest źródło tej całej historii. No i możemy uznać, że to jest też twórcza reinterpretacja tego właśnie pierwszego Omena z roku 76, bo gdzieś film nawiązuje do tych wątków, czy też poprzedza pewne sytuacje. Tu również pojawiają się znani, uznani aktorzy, Sonia Braga, chociażby wielka brazylijska sława, czy Charles Dance. No i właśnie, jeśli mamy ochotę się pobać znowu w kinie, to Omen Początek na pewno nam od dzisiaj to zagwarantuje. A myślę, że warto spróbować. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Dziś w Trójkowo Filmowo jeszcze jedno spotkanie. Tak jak mówiłem na początku audycji, kiedy gościł z nami Szymon Piotr Warszawski, dziś także spotkanie z jego filmowym, młodszym bratem z filmu Czerwone Maki, czyli Nicolasem Przygodą. Miałem już wcześniej na swoim koncie główne role, aczkolwiek zawsze one były współtowarzyszące z innymi aktorami, a tutaj ta główna rola bardzo się wyróżnia. Duża odpowiedzialność, którą czułem też w trakcie kręcenia Czerwonych Maków i jestem wdzięczny za ten film, że właśnie Krzysztof Łukaszewicz mnie wybrał do tego filmu. Twój bohater właściwie jest punktem odniesienia dla innych. Tak, myślę, że bardzo dużo młodych osób może się utożsamić z moją postacią w tym filmie, no ale też jest to kawał historii, który myślę, że każdy Polak powinien znać, jak wyglądała ta bitwa. Ta bitwa, żeby nikt nie miał wątpliwości, to już powiedzmy dokładnie. Ta bitwa pod Monte Cassino. No tak, ale my poznajemy chłopaka, którego zagrałeś właściwie z różnych stron, z różnych sytuacji i też możemy mówić o wielkiej przemianie, którą on przechodzi. Jak podchodziłeś do tej roli, co o tym myślałeś? Na samym początku, jak przeczytałem ten scenariusz, to miałem takie wrażenie, że to właśnie ja, że ja gdzieś tam już w pewnym okresie mojego życia przeszedłem to, co ta postać, dlatego też się z nią utożsamiłem dosyć mocno i mogę powiedzieć, że duża część mnie jest w tej postaci. A mogę dopytać, co masz teraz na myśli? Jakie, powiedzmy, aspekty ze swojego życia? Bardzo dużo takich sytuacji, gdzie gdzieś tam można tak powiedzieć, nie wiem, czy mówić o tym, czy nie, ale gdzieś tam bardzo długi okres też jakby walczyłem o miłość i tak dalej. Czyli chodzi o miłość? Chodzi o miłość. Bardzo długo walczyłem, ale gdzieś tam to wszystko poszło w taką stronę troszeczkę inną niż tutaj w sytuacji Czerwonych Maków. Powiedz, jak wyglądała sama praca na planie, bo my w filmie widzimy naprawdę bardzo mocne sceny batalistyczne, sceny walki. Czy to rzeczywiście tak się dało również odczuć w czasie samej pracy? Tak, w trakcie, gdy kręciliśmy sceny batalistyczne, gdzieś tam też statyści i tak dalej, razem nawzajem się nakręcaliśmy podczas tych scen, ale w momencie, kiedy dochodziła pirotechnika tak naprawdę, którą zrobili świetną robotę ludzie właśnie odpowiedzialni za to, to pamiętam niejedną scenę, w której przechodziły mnie ciarki i czułem się jak na prawdziwej wojnie. Byłem przerażony, dlatego też to ułatwiało granie takich scen. A co było właśnie najtrudniejsze dla ciebie? Czy był taki dzień zdjęciowy, który do tej pory pamiętasz i który był jednak jakimś obciążeniem? Jest taka jedna scena, którą już przepracowałem sobie troszeczkę, ale scena batalistyczna, gdzie zatrzymywałem krwotok ofiary. Na polu bitwy musiałem go zdjąć. Kamera była dosyć blisko mnie, ale miałem wrażenie, jakby tej kamery nie było. Wybuchy, wszystko co dookoła się działo było tak realistyczne, że pamiętam po powrocie z planu miałem koszmary. Miałem sny, gdzie kogoś ratowałem, budziłem się, delikatne poty i tak dalej, więc dosyć mocno też się zagłębiłem w ten temat i bardzo przeżywałem te sceny. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Może to nie jest najważniejsze w tej historii, ale muszę też zapytać o Wojtka, bo ty masz kilka scen z wielkim drapieżnikiem, z wielkim niedźwiedziem. Nie bałeś się? Jest z nim dosyć śmieszna historia z planu, ze względu na to, że pierwszy dzień, kiedy miałem sceny z Wojtkiem, pamiętam drogę z Barobusa na plan filmowy. byliśmy w Chorwacji i gdzieś tam przechodziłem przez takie zarośla, ale całe osprzętowanie jakby misia Wojtka, które było zrobione właśnie, było chowane w różnego rodzaju krzakach i tam przechowywali tego misia w tamtym czasie. I byłem tak przerażony, jak szedłem tą drogą i zobaczyłem w krzakach misia wielkiego. Widziałem niedźwiedzia i zacząłem krzyczeć gdzieś tam na planie, że nie przejdę tą drogę, bo tam jest niedźwiedź. I zacząłem uciekać, wracać się w stronę planu, w stronę Barobusa. I zacząłem krzyczeć do ekipy filmowej, że słuchajcie, tam jest niedźwiedź, co wy robicie i tak dalej. Potem mi powiedzieli, że to jest ten niedźwiedź Wojtek. Przyszedł pan, który się jakby ubrał w tego niedźwiedzia, zaczął się nim poruszać i tak dalej. I wtedy dopiero się z nim zapoznałem. To znaczy, że też są sceny filmowe, w której to nie jest prawdziwy niedźwiedź? Jeśli dobrze zrozumiałem, no to też ktoś był przebrany za niedźwiedzia, tak? Tak, jakby ten cały niedźwiedź jest tak stworzony, że do środka wchodził człowiek i poruszał całą głową, rękami i tak dalej, a oczy, buzia i dźwięk były sterowane przez pilota, przez drugą osobę. Czyli tak naprawdę to nie miałeś takich mrożących krew w żyłach scen z niedźwiedziem, no takich, jakie my widzimy na ekranie, ja się dałem nabrać. No to super, cieszę się, że udało się odwzorować niedźwiedzia. Czyli nie było lęku? Nie było lęku, była przyjemność. Mam super wspomnienia z tym misiem. Ten prawdziwy oczywiście był. Ten prawdziwy oczywiście był, ale mam też super wspomnienia z planu tym niedźwiedziem, ponieważ ta otoczka wokół tego, to jak też na przykład Żurawski opowiadał o historii tego niedźwiedzia, który bardzo był zagłębiony, Michał Żurawski opowiadał na temat tego niedźwiedzia i tak dalej, no bo on miał dużo większą wiedzę od nas wszystkich tak naprawdę. Miał też tam kogoś w rodzinie, który brał udział właśnie w tej wojnie, dlatego też nas doszkalał. No właśnie, porozmawiajmy o twoich głównie kolegach, chociaż też była koleżanka, aktorach, z którymi pracowałeś na planie. Jakie tutaj były relacje, czy właśnie miałeś swoje ulubione sceny z konkretnymi osobami, jak to było? Z Michałem Żurawskim poznałem się już na poprzednim planie serialu Kanal Plus, Szepty słychać po zmroku kruk. Grałem jego w młodości, więc już tą znajomość mieliśmy. Obdarował mnie też super prezentem podczas pierwszego wyjazdu do Bułgarii, podczas kręcenia tego filmu. Przywiózł mi pieniążek z Monte Cassino, bo pojechał właśnie tam do Włoch. Jak się dowiedział, że gram właśnie tą rolę, to obdarował mnie takim prezentem, a z Leszkiem Lichotą poznałem się tutaj. Super człowiek, super aktor, bardzo doświadczony, który niejedną radą mnie obdarował, jak coś zrobić lepiej. Trochę tak jak bohatera filmu, bo on właściwie gra takiego, znaczy gra dziennikarza, reportera, ale też twojego mentora, opiekuna właściwie. Tak, też to uważałem, taki mentor, ojciec filmowy, można też tak powiedzieć, który przeprowadzał mnie przez całą tą bitwę. I to on mnie tak naprawdę tam zaciągnął. Ja nigdy nie, jako postać Jędrek, nigdy nie chciałem na tą wojnę trafić, a gdzieś tam u boku redaktora na tą wojnę poszedłem. No, wątek miłosny i koleżanka z planu. Wątek miłosny. Co mogę powiedzieć? No jest dosyć mocny. Jest bardzo burzliwy. Wydaje mi się, że tutaj postać Jędrka cały czas goni za swoją miłością i nie chce jej odpuścić ponad wszystko, dlatego też idzie w ogień za nią. A co powiesz o swojej filmowej partnerce? Magdalena Żak, super aktorka. To, co mogę jeszcze o niej powiedzieć, to na pewno bardzo duży wachlarz aktorski i super współpraca. Jest bardzo drużynowa, że tak powiem. Potrafi iść na kompromisy, tak żeby ułatwiać też drugiemu aktorowi. I jest bardzo, uważam, jeszcze niewidoczna w takich filmach, w których mogłaby grać, bo ona ma dosyć mocny charakter, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać z twarzy, że jest dosyć delikatna, ale ma w środku diabła. To Nicolas Przygoda, który zagrał główną rolę w filmie Czerwone Maki. Przypomnę, aktor właściwie na początku niezawodowy, bo zadebiutował 8 lat temu jako młodziutki chłopak w filmie Plac Zabawna, a w tej chwili ma już blisko 20 ról na swoim koncie i wiem też, że wciąż kolejne propozycje. Cześć, witam serdecznie, z tej strony Nicolas Przygoda. Chciałbym was z tego miejsca zaprosić na film Czerwone Maki, ze mną w roli głównej. Gram Jędrka i nie jedna osoba będzie mogła utożsamić się z tą rolą i też warto obejrzeć ten film ze względu na historię Polski. Bo od dzisiaj w naszych kinach i to wszystko już dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far.